oferty w salonach Skody. Skoda. Wszystko, co ważne od 125 lat. Żegnamy reklamy. Czekamy na Państwa SMS-y o treści Pomagam. 75-265. Program trzeci po godzinie 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 10 dzień lipca, jest piątek, jest serwis Filip Jarek. To już ostatnie godziny kampanii wyborczej. Co mówią w tym czasie Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski? O tym już za chwilę. W tym serwisie zajrzymy też na konferencję PKW dotyczącą niedzielnego głosowania. A na koniec, przed zbliżającym się weekendem, przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą. Nie skaczemy na główkę. No chyba, że babcia pozwoli, ale to już jak babcia pozwoli, to na bombę. Na bombę, na główkę nie. Już tylko kilka spotkań dzieli kandydatów od oficjalnego zakończenia kampanii. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli do godziny 21. Najnowsze informacje na temat wyścigu o najważniejszy urząd w państwie gromadzi dzisiaj Piotr Jaśkowiak. Prezydent i pierwsza dama spotkali się z mieszkańcami Rzeszowa. To przedostatni przystanek na trasie kampanii. Na koniec przemówienia Andrzej Duda wspominał o rzeczach, które łączą nas wszystkich. Wierzę w to głęboko, że pod biało-czerwoną flagą, z naszym hymnem narodowym, z naszym Mazurkiem Dąbrowskiego na ustach, jest w naszym kraju miejsce dla każdego. I ja wierzę w to, że taką właśnie Polskę będziemy mogli dalej budować. Niech żyje Polska! No ale Rafał Trzaskowski, który był w Nysie, pewnie nie uwierzyłby w pojednawczy ton prezydenta, bo wymieniał konflikty ostatnich 5 lat. Oni pobili wszelkie rekordy obrażania ludzi przez te ostatnie 5 lat. Obrażali nauczycielki i nauczycieli, obrażali lekarzy rezydentów, obrażali rodziców osób z niepełnosprawnościami, obrażali Ślązaków. Oni próbują decydować, kto ma polskie serce, kto ma polską duszę. Wszyscy mamy polskie serce i wszyscy mamy polską duszę. Kandydat Koalicji Obywatelskiej jedzie teraz na Śląsk. W planach ma jeszcze spotkania w Raciborzu i Rybniku, a prezydent ostatnie spotkanie zacznie o 22.30. Tyle. Piotr Jaśkowiak, a my ze studia przy Myśliwieckiej 357 przenosimy się do siedziby PKW. Tam trwa konferencja prasowa w sprawie niedzielnego głosowania. Na miejscu jest Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry Państwu. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak mówił, że bardzo ważne jest przestrzeganie w lokalach wyborczych zasad sanitarnych. Po pierwszej turze nie było informacji o zakażeniach. W związku z pandemią pierwszeństwo do oddania głosu będą mieli seniorzy, kobiety w ciąży i niepełnosprawni. Na karcie wyborczej będą 2 nazwiska. Głos oddajemy przez postawienie krzyżyka przy jednym z nich. Przewodniczący PKW przypomniał, że kampania wyborcza kończy się za 6 godzin i wtedy też zaczyna się cisza wyborcza. Prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Przypominam również, że agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona. Załamanie ciszy wyborczej, czyli przez agitację, grozi grzywna do 5000 zł, a za publikowanie sondaży od 500 tysięcy do 1 miliona złotych. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy. Teraz zagranica. Francja wraca do normalności, nawet szybciej niż planowano. Dzień wcześniej niż to zapowiedziano, zniesiono tam sanitarny stan wyjątkowy wprowadzony w związku z pandemią. Poruszanie się po kraju stało się łatwiejsze, choć część ograniczeń wciąż obowiązuje, donosi nasz korespondent Marek Brzeziński. Na terytorium całej Francji metropolitalnej zniesiona jest kwarantanna. Można się swobodnie poruszać po całym kraju, chociaż w przypadku pojawienia się nowych ognisk koronawirusa władze mogą wprowadzić lokalne ograniczenia. W dalszym ciągu zamknięte są dyskoteki i obowiązuje noszenie maseczek w środkach transportu publicznego. Otwarte są stadiony, ale tylko do 5000 widzów na trybunach. Naczelny inspektor zdrowia Jérôme Salomon ostrzega, że należy się stosownie przygotować na drugą falę epidemii. We Francji metropolitalnej koronawirus powoli, ale systematycznie się wycofuje. Dramatyczna sytuacja panuje na francuskich terytoriach zamorskich, na Majocie, a przede wszystkim w graniczącej z Brazylią Gujanie. W całym kraju w wyniku zakażenia koronawirusem zmarło niemal 30 tysięcy osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec, przed zbliżającym się weekendem, ważny apel o bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku. Wiele osób, szczególnie młodych, spędza wolny czas na kąpieliskach. Jedno z nich w Supraślu na Podlasiu odwiedził nasz reporter.

Panie Romanie, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam pana. Witam pana. W sprawie zakupów? W sprawie zakupów, to co powiedziałem już na początku, nie na antenie wprawdzie, natomiast potwierdzam zakup płyty za kwotę 500 zł. 500 zł, a ma pan jakąś wymarzoną płytę? To znaczy muzyka ciszy. To coś panu wybiorę, dobrze? Dobrze. Pozdrawiam, dobrze, dziękuję. Bardzo panu dziękuję za pomoc. Pomoc Fundacji Szczęśliwej Drogi. Jeszcze pan Artur. Panie Arturze, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja chciałem kupić o nasze koftę za 600 zł, ten zestaw płyty, bo tam jest 6 płyt, po 100 każda, więc 6 stówek. Bardzo pan to przytomnie moim zdaniem wyliczył, panie Arturze, i bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia, pani Joanna, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, jak to wyliczyłam, ale po prostu za 1000 zł na nasza koftę. 1000 zł od pani Joanny. Te wszystkie pieniądze, proszę państwa, dla dzieci podopiecznych Fundacji Szczęśliwej Drogi. Kłaniam się pani, pani Joanno. Do usłyszenia. Manhattan Transfer. Proszę państwa, do 19 można do nas zadzwonić. 7 trójek na początku 22 i kupić po prostu jedną z wybranych płyt, a może by nawet cały zestaw płyt. 7 trójek na początku 22. Można wreszcie wysłać SMS o treści pomagam 75 265. 75 265. Tak marzy mi się oczywiście, żeby zebrać w sumie 50 tysięcy, bo tyle potrzebujemy do 19, aby wszystkie dzieciaki mogły pojechać na te wymarzone, fantastyczne wakacje nad jezioro w sierpniu. Przez cały tydzień opowiadaliśmy państwu o Fundacji Szczęśliwej Drogi, także o podopiecznych przede wszystkim tej fundacji. To właśnie na ich wakacje zbieramy pieniądze. Głównie mieliśmy warsztaty. Na warsztatach mieliśmy na przykład budowanie ulic. Ty już jesteś pełnoletni? Ja już jestem dorosły, tak. Jak to jest być dorosłym? Ciężko, ciężko, bardzo ciężko. Maciek był pod opieką fundacji, teraz powoli się usamodzielnia i pomaga swoim młodszym kolegom. Daję radę. Robiłem ratownika wodnego, patent na sternika motorowodnego. No i teraz, żeby pracować pełnoprawnie jako ratownik, muszę mieć zrobioną kwalifikowaną pierwszą pomoc. Co jest dla ciebie teraz takie ważne? Ja jeszcze się uczę. Chodzę do technikum. Następnym krokiem jest napisanie matury i zapisanie się na jakieś studia. A wiesz, że będzie ciężko? Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ty tam byłaś już, czy byłabyś pierwszy raz? Pierwszy raz. A powiedz mi, jak bardzo byś chciała, tak w skali 1 do 5? 5. Przez tą kwarantannę, jak byliśmy zamknięci, musieliśmy siedzieć w jednym miejscu. Strasznie ciężko było to wytrzymać. Bez żadnych odwiedzin, bez kontaktu twarzą w twarz z przyjaciółmi. To było straszne. Z podobiecznymi fundacji rozmawiała Ewa Dudzińska. Bardzo liczymy na państwa dzisiejszą pomoc. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Do 19 dzwoniąc do nas można kupić wybraną płytę, 7 trójek na początku 22, ale można też wysłać choć jeden SMS o treści pomagam 75 265. You and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. studiu ogródkowym pani Kamila Gibas, Fundacja Szczęśliwej Drogi. Ile SMS-ów mamy? W tej chwili mamy, zaraz sekundeczkę odświeżę nam się, 4847, to znaczy, że mamy 24235. No, troszkę brakuje do tych 50. Można powiedzieć, to chciałabym powiedzieć, drodzy Państwo, że nie zbieramy tylko na wakacje. Zbieramy po to, żeby te dzieciaki pracowały w fundacji przez cały rok. Jako repetycjach, z tutorami, na warsztatach. Wszystko po to, aby po opuszczeniu domu dziecka, w momencie, kiedy się usamodzielniają, umieli znaleźć pracę, odnaleźć się, umieli poradzić sobie w życiu. To znaczy, potraktujmy to jako inwestycję. Płacąc teraz, wspierając, nie będziemy musieli potem utrzymywać ich, bo bardzo często niestety badania pokazują, korzystają długo z pomocy społecznej. Zróbmy to teraz, abyśmy nie musieli im pomagać później. 75 265. Proszę zapisać, zapamiętać. 75 265. SMS o treści pomagam. Siedemnaście minut po godzinie 18. Kolerzy amatorzy boją się o swoje życie. Trenują na ulicach, ale to nie jest bezpieczne. Krzysztof Łoniewski był na Wybrzeżu, gdzie trenuje mistrzyni świata, a w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX, która zamieniła deskę na rower, Małgorzata Białecka. Na rowerze jeżdżę już od jakiegoś czasu. Moją ulubioną dyscypliną jest szosa, także no spędzam tych godzin dosyć sporo na rowerze i no niestety muszę przyznać, że jest na tych naszych polskich drogach coraz niebezpieczniej i jest zauważalny konflikt pomiędzy rowerzystami i kierowcami. No a droga tak naprawdę jest dla wszystkich i no musimy sobie jakoś dawać z tym radę. A prawda jest też taka, że w konfrontacji samochód i rower no to nie mamy szans. Problem polega na tym przede wszystkim, że kierowcy za wszelką cenę chcą nas w jakiś sposób ukarać za to, że my po tej drodze jedziemy. Jakub Krzyżak, sytuacji typu, że właśnie zajeżdża, hamuje przede mną, spycha z drogi, wymusza, spryskiwaczami centralnie daje, żeby nas polać. Tak absurdalne, niczym nieuzasadnione zachowania, że naprawdę my nie kumamy, o co im po prostu chodzi. Mi się wydaje, że to wynika z jakiejś takiej ogólnożyciowej frustracji. Wypadków namnożyło dosyć sporo. Takim największym, najgłośniejszym jest wypadek Rity Malinkiewicz i Kasi Konwy sprzed miesiąca, gdzie no, dziewczyny po prostu zostały zmiecione z drogi przez kobietę kierującą z naprzeciwka. Dziewczyny są w bardzo ciężkim stanie. Tak naprawdę cały czas toczy się walka o życie. Jedna z dziewczyn jest nieprzytomna. Ja widzę takie rozwiązanie, że my staramy się apelować, staramy się prosić Łukasz Derhelt, bo nie chcemy, aby eskalowała ta wojna, aby ten konflikt był kontynuowany i naszymi działaniami, czy w mediach społecznościowych, czy w mediach, czy jakichś kampaniach billboardowych, staramy się poprosić kierowców o odrobinę komfortu, o to, żeby nie wymierzali sprawiedliwości we własnym zakresie, nawet jeżeli kolarz popełni jakiś błąd, aby jednak dać nam odrobinę bezpieczeństwa. Słuchajcie, to trzeba zrozumieć, czym jest rower szosowy. Mamy infrastrukturę, która jest no, nie do końca idealna, to nie jest Holandia i częstokroć jazda rowerem szosowym jest bardzo utrudniona. Ja bym bardzo sobie życzył, żeby i chętnie zapraszam każdego kierowcę samochodu na trening na rowerze szosowym. Wtedy dopiero ludzie zrozumieją, o czym mówimy. Jak się na tym rowerze jeździ, do czego ten rower został skonstruowany i jak przede wszystkim zachowują się kierowcy. Często tych ścieżek nie ma tam, gdzie powinny być. Ścieżka leci i nagle się kończy, musimy zjechać na ulicę. Te ścieżki lawirują po różnych dziwnych miejscach, gdzie też często rowerem szosowym po prostu nie da się po tym jechać, tak? Wysokie krawężniki, szkło, brud, bo tych ścieżek nikt o niej nie dba jak należy. Więc tak naprawdę rower szosowy nie jest stworzony do jazdy po ścieżkach rowerowych, niestety. I tutaj często właśnie w komentarzach na Facebooku czy na innych portalach właśnie jest wojna, żebyśmy, nie powiem brzydkiego słowa, jechali na ścieżki rowerowe, prawda? Z przyjemnością. Tylko nie zawsze jest to możliwe. A gdybyśmy mieli wrzucić jakiś kamyczek do ogródka kolarzy, czy oni zawsze zachowują się tak, jak powinni się zachowywać na drodze? Oczywiście nie i staramy się też dotrzeć do kolarzy, żeby jakieś tam sensowne porady może w ich kierunku wystosować, ale jest taki ważny argument. Nawet najgorsze przewinienie wykonane przez kolarza, przez rowerzystę może odrobinę zarysować samochód, a wymierzanie sprawiedliwości samochodem i popełnienie małego błędu samochodem może kosztować rowerzystę życie. O problemy rowerzystów pytał Krzysztof Łoniewski. Stan Borys. Dzika plaża, morze dookoła, z wysokiego brzegu. mnie w dłonie, przytuleni, zamyśleni, zakochani i do drzewie ku jesieni. Panie Arkadiuszu, witam w Trójce. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry, co kupujemy? Poproszę płytę Top 3 Czasów. A za ile? Tradycyjne pytanie. Tak jak mamy w Trójce, 333. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Oto, proszę państwa, telefon od pana Michała. Panie Michale, pan również, za co bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję, postanowił wesprzeć Fundację Szczęśliwej Drogi. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. A jaką to sumą chciałby pan wesprzeć? Ja zaproponowałem 10 tysięcy złotych dla dzieci. 10 tysięcy złotych. Panie Michale, jeszcze jedna, dwie takie wpłaty i w zasadzie finansowanie tego obozu będziemy mieli zamknięte. 10 tysięcy, to ja, panie Michale, przygotuję dla pana taki zestaw specjalny, jeśli pan pozwoli. Ślicznie dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję. To ja dziękuję. Plaża, dzika plaża. Dzisiaj nas nie słyszy. Już nie moje imię w mokrym piasku piszę. Twarz przy twarzy, dłonie w dłoniach, wspominamy, rozmyślamy. Dziś dalecy, chociaż wczoraj. Stan Borys, panie Jacku, jeszcze pan. Witamy pana, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Chciałbym pana poprosić o komplet płyt pana Kofty, ale z małą prośbą, jakby chciał na jednej z tych płyt złożyć swój autograf dla mnie. Bardzo proszę. I wielkie pozdrowienia i podziękowania dla pana za to, co pan robi dla Trójki. Jeszcze nie usłyszałem, za ile ta płyta? Przepraszam bardzo. Przepraszam, że nie mogę więcej, ale 1000 złotych, tyle mogę zaoferować. 1000 złotych. Jako pomoc. Panie Jacku, to jest piękny dar dla Fundacji Szczęśliwej Drogi i bardzo, bardzo panu się kłaniam po prostu i dziękuję. 7 trójek na początku 22. Przypominam, proszę państwa, o SMS-ach. Do 19 można zadzwonić, można wesprzeć Fundację Szczęśliwej Drogi, można kupić u nas płyty. Jak pokazał telefon od pana Michała i sam pan Michał, limitu górnego, proszę państwa, nie ma. W związku z tym, jeżeli ktoś nagle poczuje się gorzej, oszaleje i zaproponuje 10 czy 12 tysięcy, obiecuję, że przyjmę tę wpłatę naprawdę z godnością. 75 265 75 265. Czekamy na państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc. Program trzeci, 24 minuty po godzinie 18. Warszawski, proszę państwa, dziedziniec kultury w piątkowe wieczory rozbrzmiewać będzie poruszającą muzyką zgodnie z hasłem przewodnim Mistrzy Uczeń. Wieczorem dziś usłyszymy Marcina Maseckiego grającego Teoloniusa Monka oraz Pawła Janasa. Widzę, że jeszcze pan przegląda, co zostało, a co nie, ale chyba już wszystko dopięte na ostatni guzik. Jeszcze nie. Jeszcze nie? To co jeszcze zostało? Bo widzę, że krzesła powoli już są rozłożone. Odstępy są, mamy też dialogowanie, czyli czarne-białe. Marcin Kuropatwa, Narodowe Centrum Kultury. Kolor tutaj widownie odpowiada temperaturze na scenie. Mamy dwa zgoła odmienne żywioły, acz bardzo ciekawe. Z jednej strony Marcina Maseckiego, który będzie rozmawiał ze swoim mistrzem Teleniusem Monkiem. Natomiast w drugiej serii, to co słyszymy w backline'ie, Paweł Janas będzie mierzył klasykę z elektroniką, z nowoczesnymi brzmieniami. Okej, to zaczynamy od ręki lewej, tak? Jesteśmy na scenie i co, linia słońca nam wyznacza czas? Niestety. Kiedy wkroczy tutaj w ten teren mojego sprzętu w rejon akordeonu, będę musiał stąd po prostu uciekać. Paweł Janas, akordeonista. Takie temperatury ten instrument nie wytrzyma. To bardzo delikatne. No jak każdy instrument akustyczny jest bardzo delikatny. To ile mamy czasu? 5 minut. To powiedzmy, co dziś słuchacze na żywo, a jutro w Trójce będą mogli usłyszeć? Drodzy Państwo, będziecie mogli usłyszeć dość nietypowe zestawienie instrumentu i pewnego urządzenia. To jest projekt, który stworzyłem kilka lat temu o nazwie Button Hacker i łączę akordeon klasyczny z takim narzędziem, które się nazywa looper, które pozwala zapętlać pewne frazy muzyczne na żywo. Utwory będą się zlepiały w taką troszeczkę formę prawie że jakiegoś zespołu muzycznego, bo usłyszymy perkusjonalia, linię basową i melodyczną. Dobra, to więcej. Już za godzinę usłyszałem pierwszy koncert. Marcin Masecki i Paweł Janas zaingurują cykl koncertów, które będą trwały do końca września, czyli łączenie klasyki i jazzu. No, każda interpretacja jest swoistym eksperymentem. Profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Zazwyczaj te osoby, które odwołują się do takich kanonicznych wykonań, chcieliby, żeby te kanony były zachowane. My w Narodowym Centrum Kultury szukamy nowych wyzwań i w szczególności tych inspiracji, które się pojawiają. Te osoby, które dzisiaj czy w inny piątkowy wieczór nie będą mogły korzystać ze sposobności bycia na dziedzińcu, zachęcam, żeby byli z naszymi wielkimi partnerami, czyli z trzecim programem Polskiego Radia, lub te osoby, które chcą połączyć dźwięki, obraz, żeby korzystały z streamingu Narodowego Centrum Kultury. Wszystko bezpłatnie, wszystko dla Państwa. Próbom przyglądała się Monika Suszek. Przypominamy, koncerty na żywo. Dziś pierwszy koncert na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Retransmisja jutro na naszej antenie od godziny 19. 27 minut po 18. Za chwilę telefony w sprawie pomocy Fundacji Szczęśliwej Drogi. To Bad Heart. Sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game. You can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse for no hound. And I know how, no way. Pan Jerzy, witam, dzień dobry, halo. Kłaniam się pięknie. Co kupujemy? Dobrego dla pana dyrektora i dla całej Trójki. Bardzo panu dziękuję. Marka Niedźwiedzkiego. Muzyka ciszy, za ile? Tak, za 3-3. Bardzo dziękuję, kłaniamy się panu, jeszcze pan Artur. Panie Arturze? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Chciałem zakupić płytę Męskie Granie. Aha. Za 1000 złotych. 1000 złotych. Też boję się zapytać. Panie Arturze, kłaniam się. Bardzo oczywiście dziękuję. Zapytać panią Ewę, ile zaoferuje. No ale zapytam. Panie Ewo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa razy Jonasz Kofta po 1500 i jeszcze muzyka ciszy, tak? Coś takiego. Jest muzyka ciszy, czyli mam dwa razy po 1500, mam 3000, a za muzykę ciszy ile mam? 1000. Czyli w sumie 4000. Bardzo pani Ewo dziękuję. A cieszę się, uśmiecham, bo pieniędzy coraz więcej. Do 19 można do nas zadzwonić, kupić za dowolną, proszę państwa, kwotę. To chyba jest dobra wiadomość, że nie ma limitu. Jedną z naszych płyt. 7 trójek na początku 22. No i SMS-y. SMS-y o treści pomagam. 75 265. 75 265. To Bethard. Panie Michale, mamy telefon. Pan Andrzej czeka, czy tak? Panie Andrzeju, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałbym kupić męskie granie. Bardzo się cieszę. Za ile? Za 1000. 1000 złotych. Odnotowałem 7 trójek. Bardzo dziękuję. Na początku 22. Czekamy również na SMS-y. 75 265. SMS-y. O treści pomagam. Zajrzymy do prognozy pogody. W nocy, proszę państwa, okresami opady deszczu, miejscami burze. Uwaga, lokalnie z gradem. Będzie dość chłodno na przeważającym obszarze Polski od 12 do 16 stopni. A jutro co nas czeka? Wystąpią opady deszczu także w południu. W wschodniej połowie kraju także burze, lokalnie grad. Temperatura maksymalna jutro w ciągu dnia od 16 do 20. Jedynie na południowym wschodzie od 26 do 29. Uważajmy na burze, uważajmy na porywy wiatru jutro, jeżeli zdezorientują się państwo, że burza nadchodzi, bo te porywy do 90 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Oddychamy głęboko. Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Wszyscy czuliśmy ten narastający wraz z rozwojem pandemii strach. Katarzyna Hajdasz, główna księgowa firmy Bielenda. Przecież nikt nie wiedział, jakie będą konsekwencje. Czy będą zwolnienia, czy nie stanie produkcja. Gdy 2 dni po złożeniu wniosku otrzymaliśmy pieniądze z rządowej tarczy finansowej PFR, wiedzieliśmy, że będziemy działać dalej. To była inwestycja w naszą przyszłość. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz czereśnie 33% taniej, tylko 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie arbuzy 50% taniej. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radosławie, komunikat dla kierowców, czy tak? Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Kłaniam się. Chciałem państwa poinformować, że w stronę Krakowa, jeśli ktoś się wybiera, w okolicach Przydłowca jest bardzo duży korek. A jeszcze raz nazwa miejscowości? W stronę? Szydłowie. A, w stronę Szydłowca, tak? Tak jest, w stronę Krakowa. No ledwo pana słyszę, ale te najważniejsze wiadomości chyba dotarły. W tej okolicy uważajmy na korki. Pan Janusz jeszcze, pan Januszu, halo? A witam, dzień dobry, witam pana. Troszkę bliżej mikrofonu, śmiało. Rozumiem, że w sprawie pomocy dla Fundacji Szczęśliwej Drogi. Tak, dokładnie tak. Witam pana, witam słuchaczy. Chciałem przeznaczyć darowiznę w wysokości 1000 zł za płytę Jonasza Kofty. Płyta sprzedana panu za 1000. Czekam na państwa propozycje. To ostatnia, proszę państwa, okazja. 24 minuty nam pozostały. 7 trójek na początku, 22. Okazja piękna i wspaniała, aby pomóc Fundacji Szczęśliwej Drogi, aby wysłać dzieci, młodzież z domów dziecka, z rodzin zastępczych na wymarzone jedyne w tym roku wakacje dwutygodniowe w sierpniu. Stąd prośba do państwa, prośba o pomoc w sprawie płyt 7 trójek na początku 22. No i SMS-y bez zmian, SMS-y, na które czekamy, o treści pomagam, 75-265, 75-265. To Dionne Warwick. Panie Jakubie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, panie Jakubie. Proponuję 3 trójeczki za kubeczek z pana podpisem i małym dopiskiem. Dobrze, to będzie dedykacja dla pana. Oddam swój. Pozdrawiam pana. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Przeżyły, proszę państwa, prawdziwe piekło. Teraz mają szansę na nowe życie. 31 psów z Radys trafiło do wrocławskiego schroniska dla zwierząt. O ich losie było ostatnio głośno. Kilka tysięcy psów było trzymanych w makabrycznych warunkach. Teraz we Wrocławiu mają szansę stanąć na łapy. Na 4 łapy. Nie mają jeszcze imion, dlatego że jest to niezłe wyzwanie. Aleksandra Cukier, rzeczniczka wrocławskiego schroniska. Nie chcielibyśmy ich nazywać w taki sposób popularny, że tak powiem, więc oczywiście kiedy tylko pojawią się zdjęcia, to poprosimy państwa o pomoc w dobraniu dla nich odpowiednich imion, ponieważ chcielibyśmy, żeby miały właśnie jakieś takie indywidualne, podrzucone pomysły, oryginalne przede wszystkim, no bo zasługują teraz na wszystko, co najlepsze. Lidia Salata, dyrektor schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu. Przyjęliśmy taką ilość zwierząt, którymi mamy pewność, że potrafimy się odpowiednio tutaj zająć. Stanowią one faktycznie no, niemały procent stada, które mamy w tej chwili. Jest ich 31. O, średnia wieku może być około 8 lat może. Nie miały jakiejś większej opieki. Bardzo zapchlone, z pasożytami, z niewyczesaną sierścią. No i z bardzo dużymi problemami, jeśli chodzi o kontakt z człowiekiem. Będziemy je tutaj po naszemu cywilizować, będziemy je oswajać, będziemy je przekonywać, że człowiek to jest bardzo dobra jednak istota. Niektóre z nich są bardziej odważne, ale niektóre bardzo takie smutne, wylęknione, bardzo takie przestraszone na widok człowieka. Będą wymagały pracy, cierpliwości, oczywiście dużo zaangażowania i miłości. My postaramy się dać im jak najwięcej, natomiast no, nadal jesteśmy schroniskiem. Wszystko leży już także po stronie nowych właścicieli. Jak teraz wygląda dzień radysków we Wrocławiu? Myślę, że radyski teraz mają taki troszeczkę większy spokój, bo no, przebywają na razie odizolowane w klatkach pojedynczych. Mają podane jedzenie, mają głaskanie, mają sprzątanie klatki, a więc człowiek przychodzi do nich, coś tam porozmawia, pogłaszcze. Wyprowadzamy je w miarę możliwości jak najczęściej na takie spacery, na jakiś wybieg tutaj fajny z trawką, żeby mogły się zrelaksować. Bawią się? Właśnie, no niestety większość z nich nie zna zabaw. Sama miałam taką sytuację, że wczoraj podczas wyprowadzenia psa, gdy próbowałam rzucić piłeczkę, to na widok mojego ruchu, ręki, ten pies po prostu skulił się strasznie i uciekał. No nie ma co kryć, będzie trochę pracy. We wrocławskim schronisku była Beata Makowska z Polskiego Radia Wrocław. 20 minut pozostało do 19. 20 minut na to, by zadzwonić do trójki, kupić u nas płytę. W ten sposób można wesprzeć Fundację Szczęśliwej Drogi. 7 trójek na początku, 22. Smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczą cel. Panie Waldemarze, dzień dobry, halo. A, witamy pięknie, panie Kubo. Witam pana. Fani z Solca Kujawskiego. Aha. Bardzo chętnie dla dzieciaków płyta Muzyka Ciszy pana Marka Niedźwieckiego. Mhm. Za? Będzie taki miło, sympatyczny. A 333? 333. Wciąż z nadzieją czekam na państwa propozycje. Jeszcze troszkę, już bardzo niedługo i być może okaże się, wciąż liczymy, że te pieniądze na tegoroczne wakacje prawie mamy. Prawie to nie znaczy, że już mamy, zatem czekamy na SMS-y o treści pomagam. 75-265. 75-265. No i czekam na cudownych szaleńców, wspaniałych słuchaczy Trójki, którzy być może zechcą jeszcze teraz kupić od nas płytę. Panie świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Pani Izabelo, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wpłata na rzecz Fundacji Szczęśliwej Drogi. Jakiej wysokości? Trójkowo, 333. 333. Bardzo dziękuję. A któraż to płyta, wiadomo? Jonasz Kofta. Jonasz Kofta, proszę, dziękuję, do usłyszenia. Odwiedzimy raz jeszcze ogródek przed 19 również. Sprawdźmy zatem, tam pani Kamila Gibas z Fundacji. Ile SMS-ów? 5522, co daje nam 27610. Troszkę jeszcze brakuje, zatem czekamy. Czekamy wciąż na państwa wsparcie, na dobre serce, na jeden choć SMS o treści pomagam. 75-265, 75-265, SMS o treści pomagam. Świecie nasz, chcę być z Tobą w zmowie, z blaskiem Twym, z siłą Twą, co mi dasz odpowiedz. Tomasz Gorazdowski na trzecim biegu. Już, proszę państwa, za chwilę jeszcze pani Magdalena, zdążymy? Halo, dzień dobry. Tak, to ja. Tak, to pani. Tak. Ile pani proponuje? Ja płacę 33 zł dla dzieci z domu dziecka na wakacje. Pani Magdaleno. 300 zł. Pięknie, czyli razem 333 mamy. Proszę ukłonić się mamie szanownej. Ja pani również bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Okej, nawzajem. Do usłyszenia. No, okazuje się, że dzieci pomagają dzieciom, a dorośli 7 trójek na początku 22. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Kłaniam się miłośnikom motoryzacji. Od razu zachęcam, by zajrzeć na Facebooka na trzecim biegu, popatrzeć, polubić, puścić dalej w świat. Dziś m.in. o lampie Alladyna, niestety tylko na wyświetlaczu, o tym, ile jeszcze zaoszczędzą dla nas hybrydy, o smoku, małej bestii wcielonej w naszym teście, no i informacje stąd i owąd. Moto wiadomości. W zeszłym miesiącu w Polsce zarejestrowano blisko 36 tysięcy nowych samochodów, o 20% mniej niż w czerwcu 2019 roku, ale aż o blisko 70% więcej niż w maju tego roku. Idzie ku dobremu? Cupra Formentor została pierwszym w historii oficjalnym pojazdem klubu piłkarskiego FC Barcelona. Piłkarze klubu otrzymają możliwość szerokiej personalizacji swoich samochodów. Te premierowe egzemplarze będą wykorzystywane do celów oficjalnych klubowych również. Piłkarze będą mogli dostosować modele, dobierając m.in. pojemność silnika, kolor karoserii, sposób wyposażenia. Ciekawe, ile czasu taką Cuprą jeździć będzie Messi, który przecież może pozwolić sobie na każdy samochód świata. tak na dobrą sprawę jego koledzy również. Mówiłem niedawno o wejściu na rynek nowego modelu Toyoty Yaris. Samochód mały, miejski, a jednak z hybrydą, co nie jest w obecnym świecie motoryzacji takie powszechne. Dlaczego mniejsze samochody mniej chętnie produkowane są z hybrydą? Ile jeszcze dzięki hybrydzie możemy urwać emisji CO2 i spalania? No i gdzie jest granica? Czemu małe samochody z hybrydą są mniej popularne? Posługując się Yarisem jako przykładem, rozmawiałem o tym z Robertem Mularczykiem z Toyoty. Nie są popularne, one rzeczywiście stanowią niższy procent, bo to jest jakieś 30% w poprzednim Yarisie sprzedaży, ale jak spojrzymy sobie na wyspecyfikowanie i cenę teraz tego samochodu, jak spojrzymy sobie na to, że hybryda wcale nie jest jakoś specjalnie dużo droższa od benzynowej wersji i jak popatrzymy na rosnące zainteresowanie naszych klientów tego typu napędami, to ja wietrzę wzrost tego procentażu. Jak daleko jeszcze można się cofnąć w obniżaniu emisji, zwiększaniu mocy, bo przecież te granice gdzieś są. Mamy przed nami trzy progi. Pierwszy właśnie na nim stoimy. To są progi, jak ja to mówię, do przepaści dla napędów konwencjonalnych. Stoimy nad przepaścią. 2020-2021 rok mamy te 95 gramów wymagane w normach emisji. Następny mamy próg w 2025. Tam jeszcze hybrydy nasze sobie poradzą, ale kolejny za 3 lata te sławetne 65 gramów jako próg emisji na planowane na rok 2030. Naszym zdaniem, przy naszych obecnych doświadczeniach, nikt w branży hybrydom tego nie załatwi. Tam już czekają nas pluginy, pełne elektryki, wodorowe samochody na prąd i tym podobne rozwiązania. W silnikach tych, które są stosowane w spalinowym połączeniu z hybrydą, jak daleko można jeszcze posunąć się w zwiększaniu procentu jazdy na samym prądzie? Bo tutaj obiecujecie do 80%, czyli można zaryzykować, że prawie elektryczny samochód, a z drugiej strony obniżając emisję i zużycie. Posuniemy się, myślę, jeszcze o parę procent w tych wartościach, wprowadzając kolejne technologie, bo to zależy od dwóch rzeczy. Będziemy starali się jeszcze podnieść efektywność cieplną pracy silnika benzynowego i dołożyć do tego dużo mocniejszą jeszcze sekcję elektryczną z wydajniejszą baterią kolejnej generacji. My stoimy znowu na progu kolejnej rewolucji w akumulatorach napędowych i to będzie, myślę, w ciągu najbliższych 2-3 lat temat kluczowy i dla aut elektrycznych, i dla aut hybrydowych, i dla pluginów, bo to jest kolejny krok do przodu wielki. To pójdzie w stronę, moim zdaniem, dużo większej wydajności i na przykład my pracujemy nad bateriami trzeciej generacji, czyli Solid State Battery, jest takie z elektrolitem stałym, to jest zupełnie inna generacja, szybciej się ładują, dużo szybciej przyjmują ten szybko podawany wysoki amperaż od systemu i go oddają. To jest troszkę doświadczeń z tych naszych długodystansowych wyścigów samochodów 1000-konnych, gdzie tam były takie systemy, które potrzebowały szybko przyjąć energię i szybko ją oddać. I na podstawie tego, między innymi wykorzystując pewne doświadczenia, my to pakujemy powoli do produkcji małych samochodów seryjnych i to będzie kolejny krok. Ale co dalej? Dalej finalnie na samym końcu tej zeroemisyjności beneficjentami będą auta elektryczne. Nie oszukujmy się. Jedziemy na wakacje, a tu w połowie drogi lampa Alladyna. Dzieci zachwycone, bo lampa Alladyna to coś ciekawego. Kierowca natomiast może złapać się za głowę. Lampa Alladyna, znaczek na tablicy rozdzielczej albo na wyświetlaczu pokazujący poziom oleju w silniku. Jeżeli lampka się zapali, lampka powinna zapalić się też użytkownikowi samochodu. Jak mamy, to dolewamy. Jak nie mamy, co wtedy? Dolewać cokolwiek czy jechać? Sprawą zajął się Juliusz Szalek, który rozmawiał z Andrzejem Husatyńskim, specjalistą od olejów z firmy Total. Jedną z najważniejszych rzeczy jest regularna kontrola poziomu oleju. Niektórzy muszą wyciągnąć bagnet i sprawdzić, a niektórzy mają to wyświetlone na tablicy rozdzielczej, ale to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Poziom oleju w nowoczesnych silnikach zawsze powinien być bliski maksimum. Jeżeli jednak regularnie wymieniamy ten olej i przebieg od ostatniej wymiany jest taki, jak mówi producent, no to teoretycznie możemy jechać bez żadnych kłopotów. No właśnie, producent mówi nam w kwestii oleju wiele, straszy homologacjami, straszy tym, żeby olejów nie mieszać, żeby stosować tylko te, które są przewidziane do danego silnika. I mówi też, że wymienić olej możemy co 30 tysięcy kilometrów. Starszym kierowcom wydaje się to niemożliwe, no bo przyzwyczajeni są do tego, że olej wymieniamy co 10 tysięcy, niektórzy nawet co 7. Czy te okresy między wymianą oleju faktycznie mogą być takie długie? Technologia produkcji olejów poszła bardzo do przodu przez ostatnie lata. To pozwoliło na stworzenie takich produktów, które są w stanie wytrzymać pomiędzy wymianami te 30 tysięcy. Oczywiście, żeby dany olej w danym silniku wytrzymał te 30 tysięcy, to musi mieć odpowiednią homologację danego producenta. Weźmy przykład Volkswagen, który pierwszy wprowadził takie przebiegi między wymianami u siebie w silnikach diesla. Musi mieć odpowiednią normę 507. Producent Volkswagen wymaga tej normy. Olej musi spełniać tą homologację. Producent mówi również o tym, że te 30 tysięcy to są normalne warunki eksploatacyjne, czyli bez nadmiernego obciążania silnika. Co to znaczy? Jazda po mieście to jest nadmierne obciążanie silnika. W momencie, kiedy samochód pali więcej, czyli jest bardziej obciążony. Kiedy samochody palą nam więcej? Jazda po mieście to, o czym mówiłem. Jazda w górach, szybka jazda po autostradach. Wtedy, kiedy mamy wyższe spalanie, oznacza, że silnik jest bardziej obciążony. Wyższe spalanie oznacza więcej zanieczyszczeń, które przedostają się do oleju, a te zanieczyszczenia właśnie determinują, kiedy olej należy wymienić. Więc jeżeli mamy ciężkie warunki eksploatacyjne, to większość konstruktorów również mówi skracać ten przebieg pomiędzy wymianami o 1/3 na przykład. Co zrobić, jeśli w czasie podróży wakacyjnej zaświeci nam się kontrolka dolej oleju? Czy można dolać jakikolwiek olej, czy trzeba sprawdzić, jaki konkretnie mamy użyć? Jaki wymagany jest olej w danym typie samochodu powinno być w instrukcji obsługi. I próbujemy taki olej znaleźć na stacji benzynowej i ten powinniśmy dolać. Czasem się zdarza, że nie mamy tej instrukcji obsługi, dlatego najlepiej szukać na stronach producenta olejów, gdzie możemy poprzez pisanie odpowiedniego modelu samochodu znaleźć odpowiednio dobrany produkt. Czasem nie mamy również na stacji benzynowej takiego oleju, który spełnia daną homologację. No to są również inne wytyczne, jak specyfikacje. Mamy specyfikację ACA czy specyfikację API, jak również lepkość oleju, która jest na każdym opakowaniu oznaczona. Jeżeli spełnimy lepkość, specyfikację ACA, te dwa czynniki spełnimy, to już jesteśmy bardzo bliski temu, co powinniśmy wlać. Zawsze lepiej jest dolać olej nawet trochę gorszej jakości, ale żeby zapełnić smarowanie i chłodzenie silnika, niż jechać na minimalnym poziomie. To jest znacznie gorsze dla żywotności silnika. Nasz test. A dziś w teście samochód, jakiego dawno u nas nie było. Z reguły ostatnio mówiłem, że nie ma co szaleć z przyspieszeniem, skoro samochód jest rodzinny, obszerny i na przykład miejski. Ale dziś o samochodzie, w którym przyspieszenie jest bardzo ważne, bo to samochód, żeby warczeć, ścigać się, wychodzić z zakrętu inaczej niż się weszło. Słowem, samochód do porozrabiania. Nowa Toyota Supra. Od ostatniej wypuszczonej na rynek Supry do pojawienia się tej nowej minęło aż 17 lat. W tym czasie nie była produkowana. Piąta generacja Supry to samochód sportowy, dostosowany do codziennego przemieszczania się. To znaczy, że może być i szybki, i wygodny. 340 koni mechanicznych z 3 litrów. Przyspieszenie, że włosy dęba stają dwóm osobom, bo oczywiście to samochód dwuosobowy. Jaki piękny. Z przodu może tego nie widać, ale z boku jakże dopieszczone są te linie i jak proporcjonalne to wszystko jest. Po prostu piękne. Nic dziwnego, że dawno nie fotografowano mnie tak często ostatnio, jak właśnie w tym samochodzie. Środek ciężkości jest ekstremalnie nisko, bo i niski to samochód. Jak za pierwszym razem po prostu włoży się najpierw tyłek i potem będzie chciało się klapnąć na siedzenie, głowa będzie o dach obita na 100%. A jeżeli już o procentach mówimy, procentuje znakomite zawieszenie. Mocarny silnik, układ kierowniczy niesłychanie precyzyjny. Jedno drgnięcie kierownicą i już mam zmianę toru jazdy. No i świetnie trzyma się drogi. A jak się wyłączy trakcję, to można wacholować tyłem, bo 340 koni przekazane bez kontroli na tył robi swoje. A poza tym samochód bardzo, bardzo przewidywalny. Większość technologii czerpie z bliźniaczego BMW Z4, na którym bazuje. We wnętrzu możemy zobaczyć podobny wyświetlacz zamiast tradycyjnych zegarów, tę samą gałkę skrzyni biegów, czy podobny system info jak w BMW. Skrzynia z BMW, silnik z BMW, ale jest dach, którego w Z4 nie ma, więc całe nadwozie jest sztywniejsze i to dobrze. Można mówić i mówić, nawiązywać do poprzednich modeli, do historii i mówić, a trzeba podsumować. Podsumowując, świetna jazda małym sportowym samochodem. Gaz, hamulec, gaz. Owszem, tu jak najbardziej. Kto będzie mógł spróbować, niech spróbuje. Byle z głową, bo jazda z głową jest bardzo wskazana. I jak się uda, to wiele na to wskazuje, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Dziękujemy. 6 minut do 19:00. Tu program trzeci. Audycja popołudniowa. Proszę Państwa, połączymy się z naszym ogródkiem, a w ogródku pani Agata Skoczek, Kamila Gibas. Halo, co dobrego? Bardzo dobre wiadomości. Mamy 6100 SMS-ów, to znaczy 30 500 zł. 30 500 zł, ale jeszcze odnotowujemy wpłaty, prawda? Tak, wpływają wpłaty na nasze konto. I tu mamy już ponad 2020 zł, dokładnie. Bardzo dziękujemy. A tymczasem telefony dzwonią. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam, halo. Witam, dzień dobry. Panie Wojciechu. Chciałbym... Tak. Chciałbym zakupić płytę Marka Niedźwiedzkiego Muzyka Cisza. Za ile, panie Wojciechu? 333 zł. Bardzo dziękuję. Pan Arkadiusz jeszcze. Panie Arkadiuszu, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry.